Szia, nem mondod. Nem tudom, hova elvesz, már ilyenkor régeség szoktál telefonálni. Hát fölkeltünk 3:30-kor, akkor ettünk, bekakítunk, játszottunk, és 7 óra után meg visszaludtunk. És akkor mind a ketten aludtatok. Hát most meg én nem láttam, hogy hívtam, mert már fölkeltem korábban, kimentem, tettem a tűzre, behúztam a szemetet, szent megcsináltam a tejtét, és most kezdik a kisasszony. Jó van, akkor tudom, hogy nincs semmi bajotok, jó vagytok, rendben minden, akkor nagyon jó van. Ha De így már voltam, hogy ez a... Ha? főkelt már ő is korábban, mert már ülött ott a kis ágyában, mire én bélyeztem a párnáját, széthúzta, a fehéret leszette, az összes állatját átpakolta. Dolgozott, nem unatkozott. Hát. Na, hát akkor az jó. Reggel nagyon fájt a fejem, láttam be orvosságot, és azért jutottam be ennyire. Nem baj, csak hogyha jó vagytok, már féltem néha, hogy valami bajotok legyen. És akkor jön a kisasszonyka. Láttam, hogy nézem, hogy alszok, akkor nézett, nézett, aztán elfordult is elmúlt, én meg aludtam tovább. Akkor hagyott téged aludni, látod, hogy milyen egyes kislány. Hát, ha éhes, akkor meg úgy is fősír. Úgyhogy na, te? Én most segítek anyuméknak takarítani, anyunok. Na. Úgy ünnek a vették, ha minden igaz. Attila elment a gyantárhoz, azt akkor beszélt vele, de hát csak 8000 eurót akar havonta, vagyis 8000 euró lenne évi fizetése neki, de még most nem is kell, de akkor is csak valami egyszerű munkásnak venné föl. 8000 euró? Uh-huh. És az mennyi? Egy évre. Hát nem tudom, az hogy jön ki. Nem tudom én se. És mikor tud bírna menni dolgozni? Azt még nem tudja, majd mikor ő, neki hiánya lesz valami, akkor valami munkásnak, mert mondta az Attila, hogy tudod, hogy műszaki rajzokat tud szerkeszteni, meg minden, de arra nem kell, mert ő neki arra nagyon jó munkásai vannak, és csak egyszerű munkásnak venné fel. Na jó van. És akkor ment tovább? Hát most majd még a smartcom-ba, azt mondta. Várjál, hát 8000 euró, mindjárt várjál, mindjárt. Hát átszámoltatok, hogy ez mennyi? Na, de ez nem olyan rossz szerintem, vagy nem tudom. Mindjárt kiszámolom. Nem tudom, hogy én hány ezer eurót kapok évente. Várjál, 8000 euró, mennyi az euró? Szóval 117 legyen. Uh-huh. Az 936 ezer dinár. És azt osztom 12. Hát az 78 ezer dinár havonta. De hát abban még nem, én azt mondta neki a nyugdíj biztosítása, meg a mi a csoda? Az körülbelül 20 ezer dinár. Nyugdíj, meg az egészségügy. Hát az várja, én kaptam 110 ezer dinárt, hogy szülésén vagyok, így most kapok. Mennyit kapok? 79-et, 80-at? Nem tudom. Na akkor az mínusz 30 ezer, ha ott van. 48 ezer dinár, 50 ezer dinár lenne havonta. Hát ennyi. Hát de az nem volna rossz, csak az a baj, hogy mi a csoda van, hogy nem is kül most. Na, ez van. Na, most... jó van, majd hívják, akkor menjen a smartcomba. Most ment a smartcomba, igen. Na, hát ezt mi nem csinálta meg 3 héttel korábban? Nem tudom, mi nem volt benne az a jó akarat. Na, így lehetett, hogy valaki félmond, vagy valami. Hát jó van, majd csak egyszer valami lesz, azt akkor. Nem? 8000 euró, hát abból nem tudom. Hát leména, mi a csoda, még a Amaz. Azt mondta. 30 ezer megy el körülbelül havonta ezekre. Uh-huh. Na jó. Hát ez van. Na, az a lényeg, hogy ti jó vagytok, nincs semmi bajotok, már féltem, hogy valami bajotok legyen, hogy nem hívsz. Hívhatsz engem, mert már 6 óra, akkor már fönt vagyok. Nyugodtan fölhívhatsz kanyolni. Tudjam, hogy jó vagytok, rendben minden. Hát rendben vagyunk, hát mi bajunk lenne. Hát, mit tudom én. Sose lehet tudni. Nagyon fájt a fejem, nincs itthon rapidon, kéne mennem gyógyszertárba venni egy csomó szírt. Szóval, dövettem, brufentot, meg rögtön kétet. Uh-huh. Akkor meg rögtön beálltok, én nekem a túlerős nem bírom. Igen. Megfűzöm, hogy alszik. Mit? Nórika megnézte, hogy anya, hogy alszik. Ja, hát jó van, akkor jó kislány volt, hogyha nem sírt, nem mi a csodálat, csak nyugodtan meg volt. Akkor rendes kis csajszi. Na, jó van. Na, szia! Ja.